राम यह प्रवचन परम सिद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा ओषज कृष्ण पंचमी विक्रम संवत 2051 तदनुसार 24 सितंबर 1994 को 3:30 बजे राम जीवन सत्संग भवन वृंदावन में हुआ। राम राम राम राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मजम प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबरा धरुण बिंब फलाधरुष्ट पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण आप अगर उचित शब्द है तो इसको थोड़ा बदल दें, पूरा बदल दें। थोड़ा क्या है, थोड़ा तो कहा मैं, थोड़ा ध्यान दें आप, इसको बदल दें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कष्ट दुख भाग भवेत। सबके सब सुखी हो जाए, सबके सब निरोग हो जाए, सबके आनंद मंगल ही आनंद मंगल होता रहे, कभी किसी को दुख ना हो, ऐसा अगर हमारा भाव हो जाए और वैसे ही बर्ताव करे तो दुखी कोई नहीं रह सकता। परंतु आप तो दुखी रह सकते ही नहीं, कहोगे आपको दुख हो सकता ही नहीं, इसका नतीजा ये होगा। दिखता तो यह है कि सब सुखी हो जाए फिर दुख हम हो जाएंगे, हमें दुखी, ये बात नहीं है। भावना आपके सबके सुखी होगा तो आप महान सुखी हो जाएंगे। क्यों? कि भगवान ने कहा है ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथा ही हो जाऊंगे हम, जो मेरे जैसे शरण होते हैं मैं उनका वैसे ही भजन करता हूं। सो ये जगत क्या है, सब जग ईश्वर रूप है, भगवान का स्वरूप है ये। केवल परमात्मा का स्वरूप है संसार, भलो बुरो नहीं, कोई भले बुरे तो अपनी दृष्टि है दिखता है, मूल में भला बुरा नहीं है, परमात्मा है। पांच भौतिक दृष्टि से देखे तो एक है, भीतर में जीवात्मा देखो तो एक है, और सब में परमात्मा देखो तो एक है, एक परमात्मा ही है। तो इन सबको आप सुखी देखना चाहेंगे, सबका कल्याण हो, सबका उद्धार हो, सब सुखी हो, सबका सम्मान हो, सबकी महिमा हो, सबको आराम मिले, सुख मिले, या अगर भीतर की लालसा आपकी होगी ठीक तरह से तो सबके भीतर आपको सुख करने की इच्छा होगी, और आप अकेले अपने सुख चाहोगे तो नहीं मिलेगा। हम सब आपको सुख से सुख चाहेंगे तो आप दुख रह ही नहीं सकता, आप अकेले अपने आप को सुखी नहीं कर सकते। धनी भी मैं ही मिल जाऊं, मान भी मेरे को ही मिले, पढ़ाई भी मेरी हो, आराम भी मेरे को ही मिले, सबसे बड़ा मैं ही हो जाऊं, ये अभिमान होता है और बहुत घातक है, पतन करने वाली चीज है ये। इसको बदल दी जाएगी, सब सुखी हो जाए, सब आराम से रहे, सबका आराम हो, सबका सम्मान हो, सबकी प्रशंसा हो, सभी को सुख हो, तो क्या कहना, मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा, सबके सुख में आपका सुख जरूर हो जाएगा। क्यों, सभी दुखी हो तो आप दुखी हो गए। मैं मेरा बुलाने काम करूं, यंत्र ठीक करने में अपना काम करूं, सूर्य सूर्य कर्मणी अभी रहता है, सर से नहीं लगते, अपना अपना काम ठीक करे, कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। दूसरों को कहेगा तुम ये ठीक नहीं करते हो, हम कहेंगे तुम ठीक नहीं सुनते हो, तुम कहो तुम ठीक नहीं कहते हो, गड़बड़ी हो जाएगी। अपना अपना काम ठीक करो, केवल अपना काम ठीक करो। तो मैं भी ये निगाह रखता हूं कि भाई मैं काम ठीक करूं, भूले हो जाती माफ करेंगे, वो तो आपको माफ करना ही होगा, परंतु मेरी नियत में गड़बड़ी नहीं करना चाहता, रह जाती है तो वो माफ करें, क्षमा करेंगे। सबका कल्याण हो, सबका उद्धार हो, सब सुखी हो जाए। अपना तन है, मन है, वचन है, धन है, विद्या है, बुद्धि है, योग्यता है, जो कुछ है वो हम सबके सुखी करने में लगा दें, सबको आराम में लगा दें, सबका भला करने में लगा दें, तो हम सब सुखी हो जाएंगे। ये काम शुरू करें अपने घर में से, भाई बहनों से कहना है अपने अपने घर में से ये शुरू करें, आरंभ करें, मेरे सिवाय मेरे जितने साथी है वे सुखी हो जाए, मेरे घर के जितने आदमी वे सुखी हो जाए। बहनों को चाहे कि मेरी सास है, नरंद है, जिठाई है, देरावी है, मेरी बड़ी है, छोटी, सब मेरे से सुखी हो जाए, सेवा मैं करूं, आराम भी सबको मिले। वे आपको आराम देते हैं नहीं करते हैं, आपका सुख चाहते हैं नहीं चाहते, ये परवाह मत करो, ये परवाह करो तो ये बात आपकी निभेगी नहीं। उमा संत की यह बड़ाई, मंद कर जो करे ही भलाई, मंद कर रहे भाई भलाई करते हैं। विभीषण के विषय में ये बात आई है, तो रावण को अच्छी सलाह देने लगे तो रावण ने क्रोध किया और लात की मारी कि मऊ पूर्व वसी और तपस्वी सुन प्रीति, बात अच्छी कही कि तुम लड़ाई मत करो, इसमें भला नहीं है, उनकी चीज उनको दे दो, अपने मौज करो। सीधी बात है, आपका कोई खर्च करना नहीं है, उसकी चीज जो तुमने ले ली हड़प ली है उसको दे दो, सीधी बात कही। तो वो क्या कहता है कि मैं पूरे वर्ष तपस्या पीती रहता तो मेरे नगर में और तपस्या से प्रेम करता है, सर जाए मिलो उनको मिलो, तीनों को नीति तुम्हारी नीति उसी को कहो, तेरी नीति पहले एक मानी, मेरा स्वाग मकर नगर मिल गया, उसको लाते माते इसको मार दो, तो तुम्हें कहा नहीं नीति विरुद्ध मारिए दूता, नीति विरुद्ध दूत को मारना नहीं चाहिए, तेरी सलाह मानी तो क्या नतीजा हुआ, सब नगर चल गया हमारा खा कर दे। तो उनको नीति कहे तो उनका घर जल जाए, सभी खत्म हो जाए, वही तेना को नीति ठीक बात कही, परंतु जब बुद्धि ऊंधी हो तो ऊंधी जस्ती है। एक बात याद आती है, आप क्षमा करेंगे, माफी मांग लेता हूं, क्या करूं, मेरे खटकती है बात। आप देखते गर्भ गिराने से हम सुखी हो जाएंगे, कभी नहीं हो सकते, त्रिकाल में सिद्ध नहीं हो सकते, आप सुखी हो ही नहीं सकते। जो बेचारा जीव बोल नहीं सकता, कह नहीं सकता, आप नाश को तो प्रतिकार कर नहीं सकता, रो भी नहीं सकता, उसका नाश करोगे तो सुखी हो जाओगे, असंभव बात है। परंतु आपके जचिए पर क्या करूं मैं, मेरे को बड़ा दुख होता है, आप बड़े भयंकर दुख में भयंकर नरक में जा रहे हैं, शास्त्रों के ऋषि से हमें दिख रहा है बिल्कुल, इस तरह से आप दूसरों को दुखी करके सुखी हो जाओगे, और उनको ठग करके धनी हो जाओगे, और उनको निर्धन बनाकर धनी हो जाओगे। ये भाषा बहुत खराब है। दुखों को मार करके हम जीत जाएंगे, ये नीयत बहुत खोटी है, बहुत ही खराब है, महान पतन होगा। इस वास्ते सज्जनों, किसी को कंचित मार भी दुख न हो, एक कीड़े को भी दुख न हो, छोटे से छोटे जंतु को भी दुख न हो, तो आप वो दुख नहीं होगा। या दूसरों दुख देकर आप सुखी हो जाओगे, कभी नहीं होंगे, हो सकते ही नहीं। परंतु आपके ऊंधी जची में क्या भाव, ये सब सुखी हो जाए, सब साधु लोग चातुर्मास में दूर घूमते घूमते नहीं, इधर जाते नहीं। उनमें कई कारणों में मुख्य कारण ये भी है कि जब हम घूमेंगे फिरेंगे तो समय से जो उगते हैं पौधे, उनका अंकुर नष्ट हो जाएगा, पक टिक जाएगा, मर जाएगा, वो रह भी सकेगा। अनजान पने में भी स्थावर अंकुर भी कट न जाए, ये हमारे देश की चीज है। तो स्थावर और जंगम, जंगम में भी फिर मनुष्य, उसको जन्म भी नहीं लेने देना, कितना घोर पाप है, इसका कोई अंत नहीं है, महान घोर पाप। तो फिर सुखी कैसे हो जाएंगे आप? आराम हो जाएगा हमारा, से रहेंगे। मैं कहूं तो क्या स्वामी जी समझते नहीं, क्योंकि बाल बच्चे है नहीं, इनके पालन करना पड़ता नहीं, पढ़ाना करना पड़ता नहीं, ब्याह करना पड़ता नहीं, हमारे को करना पड़ता सब, ये कहने में क्या जोर आया। सज्जनों, मेरे को दुख होता है, कष्ट होता है, जो आप गिराते हो गर्व को, आपके संतान नहीं होगा इस जन्म में, तो पहला का बना हुआ प्रारूद है, जो गिराते जाओ फिर पैदा होता जाएगा, बंद ही कर तो बंद हो जाएगा। पर दूसरे जन्म में रोते रहोगे, रोते चिल्लाते रहोगे, संतान नहीं होगा। आपकी तो बात ही क्या है, माता से कमला देवी पिता देवो जनार्दन, माता से कमला देवी हमारी सबकी माँ है, कमला पिता है भगवान ब्रह्म, लक्ष्मी जी हमारी माँ है। उस लक्ष्मी ने अपने गर्भ को, जो गर्भ रहा उसको फेंक दिया पानी में, उनसे ये ब्रह्मांड बना, ये ब्रह्मांड उसी से बना है। वो सबके पिता वो, सब माँ लक्ष्मी, जिसमें 14 भुवन बन गए, त्रिलोकी बन गई सबकी सब, उन अंडा का भीतर, उसमें भीतर में ब्रह्मांड ब्रह्मांड बन गया। तो वो गिरा दिया तो लक्ष्मी जी के फिर बालक नहीं हुआ, कहीं सुनाओ तो बताओगे भगवान के बालक हुआ। इतने बैठे हो, सत्संग सुनते हो, पुराण सुनते हो, शास्त्र सुनते हो, बताओ लक्ष्मी जी को बालक हुआ हो, गर्भ गिराने का ये नतीजा हुआ। लक्ष्मी जी के नहीं हो तो लक्ष्मी के वो शेष आदि शक्ति जो तत्व है, उस शक्ति से पैदा होने वाली 8 शक्तियों के किसी का गर्भ हुआ तो बताओ, उस लक्ष्मी से उत्पन्न होने में सरस्वती की हुआ तो बताओ, उनकी शक्ति किसी का गर्भ नहीं हो, वही नहीं होगा, ही नहीं हो सकता ही नहीं। अन्याय करने वालों को न्याय कैसे मिल जाएगा? मैं प्रार्थना करता हूं कि आप कहीं नौकरी करते हैं और अपने अच्छा मालिक है, उस मालिक का निरादर करोगे अच्छे मालिक का, तो आपको नौकरी अच्छे मालिक की नहीं मिलेगी। अच्छा नौकर है, बड़ा ईमानदार है, काम ठीक करता है, सत्य भाषण करता है, उस नौकर का आप निरादर करोगे, रोते रहोगे, अच्छा नौकर नहीं मिलेगा आपको। आपको अन्न मिला है, अन्न का निरादर करोगे, चूठन छोड़ोगे, फेंक दोगे, समय पाकर अन्न नहीं मिलेगा। पानी की कला कल छोड़ दी और ऐसे ही नष्ट हो रही है, परवाह नहीं करते हो, तो पता नहीं किस जन्म में होगा, पर प्यासे मरना पड़ेगा आपको। क्योंकि आप जड़ का दुरुपयोग किया है। ऐसे दूसरों का अपमान करो आपको मान मिल जाएगा, आप दूसरों को निर्धन करो आपको धन मिल जाएगा, असंभव बात है। सर्वे भगवान तो सुखिना, सबके सब सुखी, जो कोई दुख है न कष्ट है दुख भाग हुई, ये बात धारण कर लो आप। अपने तन मन दर से सुखी बनाओ, सेवा करो और सर्वे में सेवा भी करो भगवान का स्वरूप समझ करके। ये सब जगह ईश्वर रूप है, भगवान का स्वरूप है, सब भगवान स्वरूप है, भगवान का दर्शन हो जाए। सबकी सेवा करो भगवान रूप मान करके, जो आप स्वरूप जाओ उसका दर्शन हो जाए। नहीं तो ये दर्शन है ही सभी, सब जगह ईश्वर रूप है। अहम एवा समेवा अग्रे नान्यत सरसत्वरम, चार चतुश्लोक भागवत है, उस चार श्लोकों से ही भागवत पूरा बना है 18,000। उसमें कहते हैं कि मैं पहले एक ही था, उसमें सब भगवान कहते हैं ब्रह्मा जी को उपदेश दिया कि सबसे पहले मैं एक ही था और पीछे मेरे से पैदा हुआ सत असत जड़ती स्थावर जंगम सत असत नित्य अनित्य है, जो पैदा हुआ सब संसार, तो वो क्या है कि वो सत असत मैं ही हूँ। सत सच्चा हमारे दुना सत असत सब मैं ही हूँ, कि पहले ही मैं था दूसरे पैदा वो भी मैं ही हूँ, और ये सब लीन होने पर के मैं ही रहूंगा। योग शिष्य सोचते हैं जो शेष है वो मैं ही हूँ। जैसे सोने से बने हुए गहना सब सोना है और सब गाल को सोना सोना है अंत, सब मिट्टी से पैदा होने वाले बर्तन सब मिट्टी है और बर्तन भी मिट्टी है, अंत में सब सुन होकर मिट्टी बन जाएगा। है वो चीज तो रहेगी, नहीं है वो कहां से रहेगी। परमात्मा ने कहा कि एक बहुश मैं बहुत रूप से हो जाऊं, तो भगवान से भगवान ने कहीं से कोई सामग्री नहीं मंगाई, आप में से संसार प्रकट किया एक ही हो। कहीं कोई बेटी आई हो, कोई माल आया हो, आपको पता हो तो बताओ, मैं ही अनेक रूप से हो जाऊं, अनेक रूप से तो भगवान ही अनेक रूप से, और सब लीन होने पर क्या भगवान ही रहेंगे। तो भगवान से ही उत्पन्न हुआ, भगवान ही थे, भगवान से ही भगवान का स्वरूप हुआ, अंत में लीन होने पर भगवान ही रहेंगे। अगर आप कृपा कर गए ऐसा मान लेंगे सब भगवान है। ये जो तरह तरह का मतभेद है, ये मतभेद है उपासना करने के तरीके अलग अलग, वो उपासना करने के लिए खटपट करने के लिए बिल्कुल नहीं है। खटपट करोगे तो परमात्मा प्राप्ति कभी नहीं होगी। हमारी अब संप्रदाय ठीक है तुम्हारी गलत है, वो कहते तुम्हारी हमारी ठीक है तुम्हारी, लड़ाई के सिवाय जयराम जी कुछ मिलने का नहीं है। आप उपासना करें कृष्ण भगवान कृष्ण मैं राम की जी हूँ, मैं राम जी हूँ, आप उपासना हमें राजी होना चाहिए। ये नहीं कि मैं राम जी की उपासना करता हूँ आप कृष्ण करते ही खराब है, ये तो लड़ाई है और कुछ नहीं है। अरे लड़ाई की जगह धन है, जमीन है, स्त्री पुत्र है, घनी चीजें लड़ाई की है, इस जगह लड़ाई क्यों करी। एक तो, एक घर तो डाका नहीं चढ़ा है, कम से कम इसमें तो संप्रदाय में लड़ाई मत करो। लड़ाई लड़ाई कर दो तो लड़ाई के सिवाय कुछ मिलने का है नहीं। देखो एक सिद्धांत, दो आदमियों की भी एक समान रुचि नहीं होती, किसी को मिर्ची ज्यादा अच्छी लगी, किसी को थोड़ी अच्छी लगी, बिल्कुल अच्छी नहीं लगी मिर्ची नहीं। ऐसे रुचि में भेद देखा जाए तो दो आदमियों की भी एक समान रुचि नहीं मिलेगी। इसी तरह से उपासना एक देखी जाए ये सबकी नहीं मिलेगी, पर ध्येय परमात्मा तत्व एक है, सिद्धि होने पर एक शांति एक मिलेगी, उसके अभाव में दुख है वो एक मिलेगा, पर रुचि एक नहीं मिलेगी। ऐसे उपासना में कोई राम राम करता है, कृष्ण कृष्ण करता है, वो नो भगवान देगा, कोई अल्लाह वो खुदा करता है, कोई गॉड गॉड करता है, ये अलग अलग नाम है। तो ये है अलग अलग रुचियां, उपासना की रुचियां, ये भोग देगा। सबका दुख एक है, सुख एक है, अभाव एक है, अभाव एक होगा, भूख एक है, तृप्ति एक है, ऐसे दुख सुख भी एक है। आपकी भाषा अलग अलग है, आप और भाषा ब्रज भाषा और बोलते हैं, कर्नाटकी और बोलते हैं, मारवाड़ी जो बोलते हैं, मारवाड़िया में जयपुर की न्यारी भाषा है, तो जोधपुर की न्यारी भाषा है, तो बीकानेर की न्यारी भाषा है। बारह कोस में बोली पड़ते फल पड़ते पाका, बारह कोस में बोली पड़ते, बारह कोस में बोली पड़ जाती है। और फल पड़ते पाका बिना लगे तो केस पड़ते, लखन पड़ते नहीं राखा, ये लखन है पूरा जल्दी पड़ते बोलते बेहोशी आदमी हार जा। मन तेरी आदत को पलटेगा हरिजन शूर, मन तेरी आदत को, ये मन की आदत है, स्वभाव है, कोई शूर भी नहीं वही पलटता है, नहीं तो स्वभाव बुद्धि ये करेगा, आदत ये करेगी। इस आदत का सुधार करना, इसका नाम ही कल्याण है, इसका नाम ही उद्धार है, इसका नाम ही भगवत भक्ति है, इसका नाम ही तत्व ज्ञान है, इसका नाम ही योग है। अपने स्वभाव को शुद्ध बनाना, ज्ञानी में अज्ञान में फर्क है, जिसका स्वभाव शुद्ध बन गया वो महात्मा हो गया, आदत शुद्ध होगी कल्याण हो गया। शुद्धि अशुद्धि का क्या पता लगे, पता पूरा लगता है। जो किसी को नहीं सुहाता प्राय नहीं सुहाता है वो स्वभाव बिगड़ा हुआ है, और सबको सुहाता है वो स्वभाव सुधरा हुआ है, बहुतों को सुहाता है तो काफी बिगड़ा हुआ है, और सबको अच्छा लगता है तो स्वभाव सुधर गया। अरे वो अनबल की नन रामू भगवान ने बैरी का भी अनबल नहीं किया, रावण को मार दिया पर मारने पर भी नरकम नहीं भेजा। दक्षिणात रामायण में बात आती है, सुनिए मैंने, रावण जब मरा तो रावण ने कहा है कि आप जानते हो कि मेरी विजय हो गई, राम जी आप जानते हो मेरी विजय, विजय आप करेंगे मेरी हुई है। कैसे कि मेरे जब तक प्राण रहे तब तो आपको मेरे नगर में पैर नहीं रखना दिया, आना नहीं दिया थे आपको और आपके भाई को किसी को भी, और आप जीते जागते और आपके धाम जा रहा हूँ, अटकाओ मेरे को, तो विजय किसकी हुई, विजय मेरी हुई। तो अरे हो अनबल की नन रामू, राम ने बैरी का भी अनबल नहीं किया। जैसे डॉक्टर किसी की टांग काटते, किसी हाथ काटते, किसी आंख निकालते, अहित नहीं करता है, नुकसान नहीं करता है, जिस अंग से नुकसान होता है उस अंग को काटकर साफ कर दे, नुकसान से शरीर बच जाए। इसी तरह से भगवान पवित्राणाय साधु नाम विनाशाय दुष्कृतम धर्म दुष्ट विनाश करने के लिए अवतार देते हैं, तो वो क्यों कर दे, दुनिया सुखी हो जाए, सबके सब सुखी हो जाए, कोई भी दुखी न रहे। क्रोध हो भी देवस्य भरेण तुल्य, क्रोध भी भगवान का, क्रोध भी वरदान के तल तुल्य है। भगवान और भगवान के भक्तों की बातें मैंने सुनी है, स्वार्थ मिंत सकल जग माही, सुपने उपरो परमार्थ नाही, सबके स्वार्थ रहित करने वाले, सुर नर मुनि सबकी है रीति, स्वार्थ राग करे सब प्रीति, पर ये तो रहित जग जुगो उपकारी दू ही है, तुम तुम्हारे सेवक वे हित ही करते हैं। विभीषण ने ये कहा, तुम पिता के समान, भले ही कोई मारा लात मारे कोई बात नहीं, पर राम भजे हित होए तुम्हारा, आपका तो भगवान की वजह से हित होगा, इस नीति से हित नहीं होगा आपका, आप समझे मेरा राज्य रह जाएगा, मैं सब पर विजय कर लूंगा। मनमोदक नहीं भूख मिटाई, मन के लड्डू खाने से भूख मिट जाती है, ये मन के लड्डू खा रहे हो, हम ऐसा करेंगे, हमारे आशा मेघना भाई है, मेघनाथ पुत्र है, मेरा मेरा कुंभकर्ण भाई है, और जैसी लंका है, ऐसे समुद्र से खाई है, ले कर दूंगा, जैसे ये मनमोदक नहीं भूख। तो जब तक सर्वे भवन तो सुखी का भाव नहीं होगा, तब आप सुखी कैसे हो जाए। इस वास्ते उपासना भेद होने में कोई इज्जत नहीं, पर हमारी उपासना तेज है तुम्हारी ठीक है, वो कह हमारी तेज तुम्हारी, लड़ाई करो भले परमात्मा तुम्हें देखते हैं। आज कहते हैं अर्जुन कहते हैं हम जाएंगे मंदिरों में, अरे हमारे हम करके ब्राह्मण जाए तो ब्राह्मण को कौन सी मुक्ति हो जाएगी, तुम्हारे नहीं जाने को बंधन हो जाएगा। अरे भाई अपनी अपनी जगह ठीक रहो, जहाँ वहाँ श्रेष्ठ कर्मणि अभिरता सर सिद्धि लभते नरक, अपने ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वेश है, शूद्र है, स्त्री है, पुरुष है, अपनी जगह ठीक रहो, अपना ठीक धर्म का पालन करो, मौज हो जाएगी, सब संसार परमात्मा का रूप दिखना लग जाएगा, अपनी आंखें ठीक हो जाने, साक्षात यथा मल दृशो सवित्र प्रकाश से अमर दृशा, जिसकी दृष्टि शुद्ध हो गई उसको साक्षात दर्शन हो जाते, सूरज गई, सूरज को ठीक करो, वो ठीक नहीं कर सकते और संभव ही नहीं है, और कर दो क्या हो, अपनी आंखें नहीं हो तो क्या करोगे, अरे अपनी आंख ठीक कर दो सब ठीक लग जाएगा, तो अपना स्वभाव अपना आचरण ठीक बनाओ, ये असली उन्नति है, पदार्थ इकट्ठे कर लिए, धन कमा लिया, अपनी उन्नति कर ली, ये उन्नति उन्नति नहीं, ये तो सब मिटने वाली है, रहने वाली है नहीं, तो स्वभाव सदा रहने वाला आपका स्वभाव है, वो भगवान के अनुकूल बना दो, संसार के अनुकूल बना दो, तत्व ज्ञान प्राप्त करो, मुक्ति प्राप्त कर लो, भक्ति प्राप्त कर लो, सब प्राप्त हो जाएगा, अपने स्वार्थ का त्याग कर हित करो, ते प्राप्त माम एवं सर्वभूत हिति रता, बड़ी जोर से गीता कह रही है, प्राण मात्र के हित में रत रहो तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, तो प्राप्ति माम एवं सगुण की प्राप्ति लभन्ते ब्रह्म निर्वाण ऋषि अक्षीण कर्म शासन द्विधायित आत्मा न सर्वभूत हिति रता, निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति करना हो निर्गुण की तो सर्वभूत हिति रता, सगुण की प्राप्ति हो तो सर्वभूत हिति रता, भागवत में बड़ा जोर से कहा है, आरंभ में कह दिया है, अकाम सर्व कामो व मोक्ष काम उदार ही तीव्र भक्ति योगे न पुरुषम परम, तुम्हारी क्या इच्छा, हमारी कोई इच्छा नहीं है, ना भोग की है, ना मोक्ष की है, ना लोक की है, ना परलोक की है, ना जीने की है, ना मरने की है, ना धनी होने की है, ना निर्धन होने की है, हमारे कोई इच्छा नहीं है, क्या करें, भगवान का भजन करो, अब कोई इच्छा नहीं दिया करो, भजन करो भगवान का, दूसरों को पूछो तुम क्या चाहते हो, हम तो सब चाहते हैं, भोग भी चाहते हैं, मोक्ष भी चाहते हैं, आराम भी चाहते हैं, मान भी चाहते हैं, बढ़ाई भी चाहते हैं, निरोगी भी चाहते हैं, सब चाहते हैं, क्या करें, सब चाहते हैं, भगवान का भजन करो, और कोई सब चीज देने वाला और कोई है ही नहीं, सब देने वाले भगवान, भगवान के भजन में रात से चिंतन बजा जाओ, भगवान का दरबार खुला है, भगवान के दरबार में सब कुछ है, किसी चीज का अभाव नहीं है भगवान के यहाँ, अरे अभाव हो तो भगवान कैसा, किसी चीज का अभाव रह जाए तो भगवान कैसा, तो सब तरह की कामना होती एक भगवान ही पूरी कर सकते, कोई नहीं, राजा महाराजा शेर साहूकार और कोई साधन संत और महात्मा जा कोई भी, सब इच्छाएं पूरी नहीं कर सकते, सब इच्छाएं पूरी भगवान कर सकते हैं, दूसरा कोई है नहीं, होगा नहीं, हो सकता ही नहीं, संभव नहीं, था भी नहीं, है भी नहीं, होगा भी नहीं, ऐसा इच्छा पूरी करना हो सकता भी नहीं, तीसरे तुम के साथ हम तो बाबा मुक्ति चाहते हैं, क्यों तो भजन करो भगवान का, एक ही उपाय, अकाम सर्व काम होगा मोक्ष काम उदार थी, वो उदार होकर के और भगवान का भजन करे, लग जा भजन रात दिन, तेरे भावे जो करो, भलो बुरो संसार अच्छा करते हैं, मंदा करते हैं, बुरा करते हैं, ठीक करते हैं, बेठी करते हैं, ये पंचायत चीज छोड़ो भाई, चलिए सबको आप सुधार लोगे ये बात है, सबको ठीक बना दोगे ये बात नहीं है, आपको होगी तुम तो ऐसे ही करते हो कैसे सुधर जाए, हम करते तो अपनी बारी निकालते हैं, सब सुधर जाए ये भाव रखूं तो मैं सदा नहीं सुना सकता आपको, क्यों सुधरा तो है ही नहीं, तुम्हारे वर्ष हो गए बोलते बोलते सफेद बाल हो गए, कितने सुधरे, मैं तो मेरी बारी निकालता हूं, मेरा काम करता हूं भाई, आप भी अपना मन करो मैं भी करूं, अभी बताया ना श्वेत श्वे घर में बोलने वाला बोलो, सुनने वाला सुनो, यंत्र करो यंत्र वाला करो, अपने क्या मतलब उससे, ठीक होगा बेट होगा, अपना काम ठीक करो, जो हम तो अपने स्वार्थ का काम करते हैं, अपने मतलब करते हैं, सुनाते हैं मोल से, आप ये अपना अपना काम करो कल्याण हो जाएगा, हम आपको सुधार देंगे ये तो अभिमान है, हम सुधरे हुए हैं आप बिगड़े हुए हो, हम तो भले रहा बुरे, तो दूसरे बुरा मानने वाला डबल बुरा होता है, दूसरों को भला मानने वाले अच्छे भले होते हैं, आप तो हमारे को भले दृष्टि से देखो और हम आपको बुरी दृष्टि से देखें, तीसरा कोई होगा तो क्या कहेगा? हम तो अपने को तो भला माने दूसरों को बुरा मानो, आप अपने को बुरा माने मेरे को भला मानो, तीसरे भगवान क्या कहेंगे? तो दूसरे को भला मानने वाला ही भला है, दूसरे को बुरा मानने वाला भला कभी होता है? हो गया, हो सकता है कभी? तो सब जगह ईश्वर रूप है, सब जनो पवित्र बनो, ए भगवान समझो, अरे सेवा करो, सुख पहुंचाओ, निहाल हो जाओ, नहीं तो बड़ी दुर्दशा होगी। समय मिल गया है मानव जन्म का और उसमें भी आपकी रुचि हो गई है, आपको मदद देने वाली है, सत्संग है ये बड़ी भारी मदद देने वाली है, गीता रामायण आदि ग्रंथ है आपको मदद करने वाले हैं, साधन करने वाले हैं, सब आपकी मदद करने वाले हैं। दूसरे हृदय होता है वो तो भाई अपना मतलब हो जाए, दूसरा नहीं, ये भगवान है, भगवान के भक्त है, भगवान का नाम है, भगवान की लीला है, भगवान का धाम है, ये सबका कल्याण करता, सबका उद्धार। उस कृपा को देखो, कृपा को मानो कि भगवान की कृपा है, मनुष्य शरीर मिला ये भगवान की कृपा है, सत्संग मिला ये भगवान की कृपा है, शास्त्र मिले ये भगवान की कृपा है, दर्शन देते हैं भगवान की कृपा है, लीला देखते हैं ये भगवान की कृपा है, हमारे वो भगवान की तरफ मिल चलने में जो सहायता मिलती है वो भगवान की कृपा से मिलती है, आपके उद्योग से, आपके पुरुषार्थ से, आपके बल से, आपकी बुद्धि से, आपकी योग्यता से नहीं मिलती। अपना अभिमान कर लोगे तो पतन हो जाएगा, कृपा को मानो तो निहाल हो जाओ, भगवान की कृपा होगी, भगवान की कृपा। तत्ते अनुकंपा शरीर आना, ब्रह्मा जी के वचन है भागवत, ब्रह्मा जी कहते हैं तत्ते अनुकंपा सुसमेक्ष मानो भंजान एव आत्मकृतम विपाकम हृद्वाग बपुर्भिर्विरधम नमस्ते जीवे तेजो मुक्ति पदे सदाय भाग तत्ते अनुकंपा सुसमेक्ष मानो। आपकी कृपा को देखता रहे, ऐसी करे सो राम जी के सतगुरु के संत, भूली बने सो आपकी ऐसी और धारण, ऐसी करे सो राम जी के सतगुरु के संत, ये भूली बने सो खुद की आपकी है, ऐसी और धारण तबे कुछ बिगड़े नहीं, उस सेवक की लाज प्रतिज्ञा रख है साई, संत दास मैं क्या कहूँ कह गए संत अनंत, ऐसी करे सो राम जी के सतगुरु के संत, ये अच्छी करने भगवान की कृपा मानो, इनकी कृपा मानो और अपना काम सुधारो भाई, चुपचाप तेरे भावे जो करो बोलो, खटपट में मत पड़ो सज्जनो, खटपट में मत पड़ो, दूसरे को बुरा समझना, अपने को भला समझना मान पतन की बात है, अपना काम किए जाओ, तो वो संप्रदाय ऐसा है, आप अपनी संप्रदाय का अनुष्ठान करो, अपने गुरुओं की अपनी वाणी का आदर करो, उसके अनुसार बनाओ, दूसरा करता है नहीं करता पंचायती मत पड़ो, ये जीवन बीत जाएगा, फूंक निकल जाएगी, आंखें टिमटिमाती बंद हो जाएगी, फिर क्या करोगे? पता है कितना जीना जीना है? यह जो बड़ा भारी एक वहम है कि हम जी रहे हैं, ये बड़ी भारी गलती है, जी नहीं रहे हैं, ये शरीर मर रहा है, निरंतर मर रहा है, जितनी उम्र आ गई उसमें वर्ष कांट बचाते हैं कि हम जी गए, इतना वर्ष हम जी गए, इतना वर्ष आप मर गए, बुरा मत मानना भाई, कृपा करना, मैं गाली नहीं देता हूँ, सच्ची बात देता हूँ। बालक तब था जन्मा, तो 80 वर्ष का होने वाला बालक जन्मा, अब एक वर्ष का हो गया, 80 वर्ष बाकी रहे, 5 वर्ष का हो गया तो 75 वर्ष बाकी रहे, तो मर रहा है ना, मौत के नजदीक जा रहे हैं निरंतर, और मैं तो विश्राम होता है, इसमें विश्राम नहीं है, निरंतर संसार सब प्रलय की तरफ जा रहा है, मरने की तरफ जा रहा है, नाश की तरफ जा रहा है, निरंतर अपना काम बना ले तो ठीक है, घर घर लागो लाइनो, घर घर दा पुकार, जाना घड़िया घर आपनो राके होशियार, घर घर दा पुकार, तो अपने को रख ले वो होशियार है, सब जा रहा है भाई, वो मिट रहा है संसार, एक राम राम राम राम राम राम भगवान के नाम का, हरे राम कृष्ण गोविंद वासुदेव नारायण दामोदर माधव मुकुंद, जो नाम आपको लगे भगवान का, ये सबसे श्रेष्ठ उसी को, अरे ये भगवान का स्वरूप श्रेष्ठ, उसी भगवान का ध्यान करो, वो एक ही हो जाएगा, अंत में एक हो जाएगा। अरे भोजन की रुचि एक साथ भोजन कर लो, तृप्ति हो जाएगी, उससे भी हो जाएगी। अरे आदमी कहते ऐसे कि तृप्ति हो जाए, हो जाए। आप तत्परता से उसमें लग जाओ, जिस संप्रदाय उसमें लग जाओ, दूसरे संप्रदाय क्या करता है क्या नहीं, ये मत देखो। देखो एक बात, देखने को भक्त कैसे मिले आपको, अपने भजन में ऐसा समय कहाँ मिल गया दूसरों की बात देखने के लिए, ऐसा समय कहाँ से लगा। एक हमने बात सुनी दृष्टांत रूप से, एक चौबा जी थे, चौबे जी को भोजन कराया, भोजन करा करके वो तरफ देखो लड्डू पेड़ा खा करके नष्ट हो गए। और उसके बाद में सुपारी लो, महाराज सुपारी लो, अरे जगह होती है तो एक लड्डू भीतर धरते, सूखे काट से कौन माथा पच्ची करे, क्या करे। अब सुपारी में कोई स्वाद है, कोई मिठास है, जगह नहीं है, सुपारी खाने की जगह कहाँ रखे है, जगह होती तो मिठाई और खाते नहीं। तो अपना भजन करने के भगत होती वो करते, दूसरे बन जाती वो भगत कैसे मिला, एक सूखे कार से मथा पसी कौन करे, मिठाई खाएगा मौज से भजन करेंगे। तो सत्य साधक को भगत नहीं मिलता, दूसरे की निंदा करना, ईर्ष्या करना, द्वेष करना, भक्ति नहीं मिलता, अपने भजन आगे भगत ही नहीं है। यवन हरिदास जी महाराज थे, चैतन्य महाप्रभु के सत्संग में दो हरिदास थे, एक तो हिंदू हरिदास थे, एक मुसलमान हरिदास, पर उसका नाम भी हरिदास, तो उसको यवन हरिदास कहते थे। ये हरिदास वो लग गया भजन में, तो उस समय मुस्लिमों का आतंक था, राज्य था, तो जिसके राज्य में भजन करते बुरा लगता और मना करते, मानते नहीं, मार पीट करी, वे तो मारते हैं गोड़ों, कर हरी बोल हरी बोल हरी बोल भगवान का नाम लो, मार पड़ रही हरी बोल भगवान का नाम लो। तो एक जगह भजन करने बैठे थे, तो वहां का जो हुआ था ना, क्या कहते हैं उन लोग, पूरा ही काजी था नहीं, वो वहां का मालिक, उनको पदवी भूल गए भाई, कहते हैं ना उसको राजा नवाब, पूरी जगह भैया याद नहीं होता, नवाब साहब। उसने देखा कि ये मना करने मानते नहीं, मारपीट कब तक है करें, भजन करता था, तो उसको एक वेश्या को बुलाया कि तू इसको किस तरह से दिखा दे, फिर मैं खबर लूंगा अच्छी तरह से, कसूर के बिना क्या करे, राम राम करता तेरे क्या हानि है भाई। तो वेश्या को भेजा कि महाराज बात करनी है, कि देखो अभी भगत नहीं है, अब मेरा भजन करता हूँ, भगत नहीं है, भजन करते करते अब देखो भिक्षा का भगत हो गया, अब भिक्षा पाऊंगा फिर भजन करूंगा। ऐसा आ तीन बैठी रही, अब भजन करते भगत नहीं मिलता, बात भगत मिले तो भगत नहीं, मेरे को भजन कर, मेरे भजन बाकी है इतना, भगत नहीं है। दो तीन दिन बैठी रही, उसने देखा नहीं इतना भजन में लगा, जिसको मैं डिगाऊ बेचारे को भ्रष्ट करूं, सद्बुद्धि हो गई, संतों के दर्शन से सुनने से वो नाम असर पड़ गया। तब हाथ जोड़े बोले बना, मेरा उद्धार कैसे हो, मेरा कल्याण कैसे होगा, मैं भजन तो करती नहीं, अरे भजन करने वालों को बिघन डालने के लिए बैठी हूँ, क्या बोल बात, अब भगत है मेरे, अब बता, अब भगत मिली। तो इस तरह से नवाब कहता है यहाँ का ऐसी बात, उसको बुरा लगता है ना, तो तेरा कैसे उद्धार हो, आ तो माला है वहां बैठ जा, तो कर भजन। बाबा जी सेवा न हो गई, किसी को दुख है तो हम क्यों बैठे यहाँ, यहाँ कोई दुख होता है नवाब को तो अपने और जगह चलो, अभी किसी को कष्ट तो देना नहीं है, बोलो भगवान का भजन करना है। महाराज तो चार दिन के बाद में बादशाह ने पूछा वो नवाब ने क्या ढंग है, कि माँ तो महाराज बेश बैठी है भजन कर रही है, कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे। बादशाह है कि वो है नबी बाबा क्या करती हो, कि भगत नहीं है मेरे को बोलने को, महाराज चार पांच घोड़ा भगत नहीं, मैं पूछता हूँ भगत नहीं दे रहे, वो सीख ली बाबा जी की बात सीख ली मेरे भगत नहीं है, लेकिन भगत नहीं है वैसे बोलने के, वो कहते तो मारो वो नाम जब मैं लगी गई अब क्या करे उसको भी क्या करे बताओ। तो द्वेष करने वाले भी सीधे हो जाए महाराज मार पड़े लगाई मधाई कसाई थे उनको भगत बना दी, और जब भक्ति थी हो गई तो वो कोई पक्षपात नहीं किसी का ही भजन करो। कभी मैं मेरा घर दादिया दिया पलीते हाथ और कभी दादू चला हमारे साथ, मैं तो घर के सूची लगाई दी अब दूसरा कोई आवा होता वो मोर तो आप बिगड़े कबीरो बिगड़ियो राम दुआई तुम मत बिगड़ो मेरे भाई, बिगड़ गया कबर बिगड़ गया आप मत बिगड़ो तुम तो बिगड़ गया तो बिगड़ गया मैं तुम मत बिगड़ो मेरे भाई बिगड़ राम बिगड़ गया सर बिगड़ गया लोग कहे बिगड़ी मेरा भाई कहते मेरे लोग कहे बिगड़ी अब बिगड़ गई तो मैं तो बिगड़ गई अब और क्या होगा बताओ बिगड़ नहीं होगा इससे नीचे क्या होगा अपन बिगड़ गई अब छोड़ू तो छूटे नहीं सो भाई छो ना करना थी हृदय में वह बस गई राणा लटक मुगत गई पहले क्या नहीं अटकी तब तो लागी गोविंद से प्रीत। ये काला रंग है ना काला रंग सब रंगों पर चढ़ जाए पर काले रंग पर कोई रंग नहीं चढ़े काले कमल पर चूरदास पर काले कमल या चढ़े दूसरे रंग ये श्याम सुंदर का रंग काला रंग है ये काला रंग पर दूसरा रंग नहीं चढ़ेगा ये रंग लगा नहीं है जितनी बात है ये दूसरा रंग सब फीका पड़ जाएगा ये रंग महाराज जगा जगा शाम का रंग चढ़ जाए बस आप इतनी दिखा दो उसे शरण हो जाओ उसे चढ़म हो जाओ हे नाथ नाथ आप से आप चढ़ जाएगा बुराई छोड़ दो केवल बुराई छोड़ो भलाई करने की जरूरत नहीं है लोगों में जची हुई कि भलाई करके हम भले बढ़ते हैं नहीं भले बढ़कर भलाई होती है भला बनो कब बुराई करेंगे नहीं तन से मन से वचन से किसी से ही बुराई किसी की नहीं करेंगे तरवन हम बुराई नहीं करेंगे बुराई छोड़ी भलाई आप साहब भलाई तो भगवान का स्वरूप है देवी संपत्ति है देव नाम परमात्मा का है जहाँ परमात्मा के शरण हो देवी संपत्ति मोक्ष है बुराई छोड़ दो भलाई आप साहब आवेगा आप साहब संसार की इच्छा छोड़ दो भगवान की इच्छा जागृत हो जाएगी भगवान की इच्छा संसार की इच्छा रखते हुए दुविधा में दोनों गया माया मिलने रहा सुना श्याम पधार या सलोनी को काम दुविधा में दोनों गया धन खराब नहीं धन की इच्छा खराब है भोग खराब नहीं भोगों की इच्छा खराब है मान नहीं मान की इच्छा खराब है जो संसार से लेना चाहता है ये पतन करने वाली चीज है धन हो जाए अच्छी बात है खर्च करो उपकार में मौका आ गया अभी तो संग्राम दास ने कहा है दास संग्राम सुने धन की धनियाणी मारवाड़ी भाषा में कहा कहे दास संग्राम सुन हे धन की धनियाणी कर सुकृत भजराम धोए ले बैते पानी बैते पानी धोए ले कृपा की महाराज अर कार्य कर ले जीव वो क्यों जाए तो आज क्यों जाए तो आज काल की जाय जानी कह दास संग्राम सुन हे धनी धनियाणी जैसे सारी सुन मेरी बात धन की धनियानी वो धनवान धनवती बनी है पूछ तेरे पास लाखों करोड़ रुपया है धन की मालिक बन सुन सुन मेरी बात कर शुक्र भज राम दान पुण्य कर तू राम राम राम कर दान पुण्य कर सेवा कर सबकी राम राम कर महाराज ने कृपा करी शरीर दियो धन दियो शरीर से तो भजन कर राम राम राम राम कर उस चीज से उपकार कर दूसरों का ये कृपा करी महाराज कार्य कर ले जीव वो क्यों जाए तो आज आज कर ले आज कर ले आज काल की जाए जाने कल मर जाओगे तो ये पता है पता भी कल तक जीवेंगे कोई भरोसा नहीं क्यों जाए तो आज काल की जाए जानी कह दास अगर और सुने धनी धनियाणी तो आपके पास जो चीज है वो तो उपकार करो भगवान बोले दो बात खास है संपूर्ण जीवों का हित करना उपकार करना सहायता करनी और भगवान को याद करना दो बात खास ये दो नहीं है, वो मनुष्य नहीं है, ना तो भजन करता है ना उपकार करता है। मनुष्य रूप ये मृगास्त्री मनुष्य रूप से है, राम जी को सुमरण नहीं करता। रामदास वे जीव जगत में मुर्दा सा फिरता, मुर्दा है मुर्दा, प्राण नहीं है, प्राण तो भगवान की भक्ति है, वो नहीं है तो मुर्दा है कुछ नहीं। सूकर कूकर ऊंट खर बड़ पशु वन में चार, तुलसी हरि की भगत बिन ऐसे ही नर नार। जैसे सूकर कूकर सुअर है, कुत्ता है, ऊंट है, गधा है, ये बड़ पशु वन में चार, तुलसी हरि की भगत बिना ऐसे ही नर नार। भगवान का भगत नहीं, मनुष्य बना कहा, खाद थे मौत नहीं, नित्य सुन का शुक्र है खरा, कुत्ता है गधा है, वे भी खाते हैं, सोते हैं, आराम करते हैं, लड़ाई कर लेते, कबूतर पंख नहीं लड़े, अब तलवार कहां से लावे, लड़ाई नहीं यार, लड़ाई में कमी थोड़ी है। भगवान का भजन नहीं करे वो मनुष्य नहीं है, मानव जन्म मनुष्य जन्म हुई है, जो भगवान के भजन में लग जाए संसार के साथ। एक तो भगवान एक संसार, दो ही तो है सामने, तीसरा क्या बताओ, एक तो संसार एक भगवान, संसार की तो सेवा करो फिर भगवान का भजन करो। सेवा भी कितने की, जो संसार से मिला है वो संसार चीज दे दो, ऋण चुका दो, शरीर भी संसार मिला, चीजें भी संसार से मिली, विद्या भी संसार से मिली, तो ये सब संसार में दे दो, ऋण चुक जाए, ऋण रहित हो जाओ। ऋणी आदमी की मुक्ति नहीं होती, जैसे कर्जदार की मुक्ति नहीं होती, कर्ज चुका दो सब, और कर्जा लो मत, और सहना करो मत, पूरा पूरा कर्ज चुका दो। कहीं दुकान करे उठाना चाहते हो तो जो आपका है, आपका किसी में लेना है तो वो तो छोड़ दो, लेने देने वाला है, जैसे आप पर कोई कर्जा है तो वो चुका दो, और नया कर्ज लो मत, बस दे तो वो ले लो और न दे तो मत दो, दुकान नहीं उठेगी, इसको और माल दे दो कुछ आ जाएगा, और दे दो आ जाएगा, लेन देन रहेगी, ऐसे संसार के साथ लेन देन तो रहेगी। अपने तो किसी से लेना नहीं है, और किसी का कर्जा है वो चुका दो, माँ बाप का, कुटुंब का, भाई का, सबकी सेवा कर दो, या सेवा की इच्छा मत रखो किसी से ही, जयराम जी की आगे बहुत कर्जा लिया, जैसे आपत कोई आ गई, जब कर्जा नहीं लेगा भाई, नया कर्जा लो मत, रिपोर्ट चुका दो, दुकान उठ जाएगी मेरा, नहीं तो लेन देन चल रही, चलेगा आप जन्मो मरो, जलो मरो, जलो मरो, बस भगवान के शरण हो जाओ, जहां मन मोक्ष आए माम आश्रित है तंदी, प्रभु के चरणों का आश्रय लेकर भजन करो, तो भजन बड़ा सिद्ध होगा, जल्दी भगवान की सहायता मिलेगी। अरे ऐसे ही भजन करो तो अच्छी बात है, चिंतन करो तो अच्छी बात है, पर तो बहुत बढ़िया बात है, माम आश्रित तथ्य अनुकंपा समीक्ष माना, भगवान की कृपा को देखता रहे, कृपा को याद करता रहे, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे वर्षी वाले, हे प्रभु, हे नाथ, हे नाथ, पुकारता रहे, वर्ष पुकारते रहो, हरी से लगा रहो भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाए, राम जी से लगे रहो भाई, जबान से नाम जबान से लगे हो, मन से चिंतन मन से लगे हो, कानों में लगे हो, किसी तरह से भगवान के साथ संबंध जुड़ा रहे तो याद आती है, संबंध थोड़ा टूटा गया कुछ नहीं, ये इतना बोलता रहो बहन नहीं सुना देगा, प्राण रही होना पड़ेगा, तो संबंध मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, वाह वाह वाह, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा, तेरे भाव जो दूसरे अपने करो खुशियां, सबको छुट्टी दे दो, आप कुटुंबियों को भी छुट्टी दे दो, आप तो करो सेवा या रुक दो छुट्टी, सेवा करे न करे देखो ही मत, विचार ही मत करो दूसरा क्या करता है क्या नहीं, तेरे भाव जो कर अपनी सेवा करो, तन से मन से वचन से धन से, शुक्र कर लो सज्जनो, ये धन भी नहीं रहेगा, ये मन भी नहीं रहेगा, ये शरीर भी नहीं रहेगा, ये संपत्ति भी नहीं रहेगी, तब क्या करोगे, तो जब तक हाथ में तब तक काम करो, हाथ थका कर हाथ से हाथ ऊपर है, हाथ हाथ रहे नहीं हाथ में, जब हाथ पड़े पर हाथ, अपने हाथ की बात नहीं कहते हाथ की बात, मानो मेरे बस की बात नहीं है, तो हाथ फैला, जब तक तुम्हारे हाथ में बात है, काम है, तुम्हारा शरीर है, मन है, बुद्धि है, इंद्रिया है, धन है, तेरे हाथ में है ना, जब तक तो हाथ से कहा कर, हाथ से हाथ ऊपर है, हाथ हाथ ऊपर हाथ कर, हाथ थका कर, हाथ से हाथ ऊपर है, हाथ हाथ रहे नहीं, हाथ में हाथ भरे पर हाथ, तुम्हारा दूध ले जाए पर हाथ में नहीं कोई बात, हाथ पर हाथ पड़ गया पकड़ ले जाएंगे तो हाथ में नहीं रहेंगे बात, अभी हाथ में है, अभी कर सकते हो तो हाथ थका कर, हाथ से हाथ ऊपर है, जब तक करो अपने। तो एक बात सुनी महाराज, बहुत मेरे को विचित्र लगी, एक परिवार में अकाल पड़ गया तो गाय मर रही है कि धान के बिना घास के बिना, तो घास चलो गायों को, क्यों तो ऐसे हो गए, घास रहते हुए गायों को निकाल दिया, क्योंकि घास खा जाएगी फिर मर जाएगी, तो फिर घास तो बचा लो। वह परिवार ने कहा घास खिलाओ गायों कि घास खुश जाएगा तो कि तो फिर अनाज खाएंगे, हमारी रोटी हमारे वो खाएंगे, अब वो खुश जाएगा तो कि हम भी मर जाएंगे, गायें मर जाएगी पर हमारे जीते जीते गाय नहीं मरेगी, समझे, हमारे जीते गाय कैसे मर जाएगी, ये बात है अष्ट उपकार की, हमारे जीते किसी को दुखी नहीं, सबको दे दो, सबको सुख पहुंचाओ, हमारे शक्ति मुताबिक सबकी सेवा करो, हमारे सामने कोई न मरे, बस ठीक बात है। जब हमारी शक्ति ये चली जाएगी, हमारा अनाज गाय खा जाएगी, है नहीं हम रहे नहीं तो गाय मर जाएगी, हम भी मर जाए, हमारी गायों को सोच रखे, ये भी भाव है मेरा, एक परिवार का भाव सुना मैंने, ये बड़ा आश्चर्य, कितनी बड़ी बात है, कैसी बढ़िया बात है। हरिश्चंद्र आदि हुए बड़े बड़े दानी, वो दानी कम नहीं हुए तो हम अपना अनाज देंगे, सब देंगे, तो इस तरह से तन से मन से धन से विद्या से सुख पहुंचाओ, जहां तक पहुंचा सको जितना है तब तक ही। देखो माल पर जगात लगती है, इनका टैक्स लगता है, इनके बिना टैक्स इस बात का आपके पास है नहीं, क्या लागू होगा, लागू तो हो आपके पास बचते हो तब है ना, तो अपने पास है जो सबके सुख की सेवा के लगा दो, दूजा मन है न मन है, जाने न जाने, करे न करे, तुम चिंता मत करो, अपनी तरफ से अपनी शक्ति लगा दो उनकी सेवा में, उनके कल्याण में, फिर आपका कल्याण इसे संदेह नहीं, स्वकर्मणा तो फिर जैसे दिन बिंदमान, ये मनुष्यता है, मनुष्य पड़ा है, तो शुरू करो कुटुंब से, सब कुटुंबियों को सुख हो, सास है नरम जमा जो है इनको सुख हो, इनको आराम मिले, बस जो सामना उसको आराम मिले, सबको सुख मिले, अपने शरीर से सेवा करो, वस्तुओं से सेवा करो, वस्तुओं को दे करके सेवा करो, शरीर से खट करके सेवा करो, और भगवान को मान कर करोगे, भगवान आए हैं, भगवान आए हैं, ये नामदेव जी महाराज भगवान मानकर सेवा करते थे, तीर्थ में गए तो वृक्ष लेते रोटी बनाई, रोटी बनाकर रखी और घी लेने को कही दो, घी ले ले तो आप छुपड़े इतमाया कुदर लेकर भागा, कि महाराज रुख या रुखी भोग तो आप ही लगाना है, थोड़ा घी ले लो, घी ले लो, थोड़े घी लगा दो, ठाकुर जी प्रकट हो गए, भाव था महाराज, आदि अंत जन अनंत के सारे कार्य सोच, जय जीव उसे चौथे कहीं जगह प्रगट हो, जाने से वही प्रगट हो जाए भगवान, भगवान ने क्या कोई ठका लगे तो खरू थोड़ी लगे है सब जी, अरे व्यापक स्वरूप मतलब प्रेम से प्रगट हो गए, मैं जाना प्रगट हो जाए, पर पहले भगवान समझ की सेवा करते थे, भगवान की सेवा है, ऐसे सेवा करो अपने तन से मन से वचन से धन से, सज्जनों खाधो सोई उबरो दीनो सोई साथ, जसवंत धन पौधानिया माल बजाने हाथ, खाओ सो खा दियो दीनो सोई साथ, जो दिया वो साथ में चलेगा, बड़ा भारी जहाज है उसे माल भरा है, छोटी छोटी डूबियों पर फेंक दो, फूट गया नीचे से जल जा रहा है, गायब हो रहा है, जल में मगन हो जाएगा, नहीं तो दो आदमी उठा दो, जो जहाज फूटी हुई है, उम्र जा रही है, मौत नजीक आ रही है, तब तक जब तक श्वास है तभी तक बस सेवा करो, सब जब तक जीते रहे तब उसको पहुंचो, सेवा करो, हित करो, ते प्राप्तवंती मामी वस करो भूति हिति सदा। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, राम राम राम राम।